أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize selatü selam getirelim. Evet, bu dersimizde inşallah Allah Azze ve Celle'nin göz sıfatı, gözü, her zaman ispatla birlikte ne yapıyoruz? Evet. Nefi hatırlıyoruz. İspatla birlikte nefi. Onun hiçbir benzeri yoktur. Evet. Bunu unutmuyoruz. Neyse temizliği şey. Allah Azze ve Celle'nin göz sıfatı. Geçen ders vecihini aldık. Yüzünü aldık. Bu ders inşallah Allah Azze ve Celle'nin göz sıfatından bahsedeceğiz. Musa oku bak başlığını. Babu kavlillahi teala ve litusna ala ayni tumuzza ve kavluhu celle zikruhu tecridi ayini. Evet. İmam Buhari rahmetullahi aleyh gene her zaman yaptığı gibi ne yaptı? Bab başlığına iki tane ayet-i kerimeyi ne yaptı? Aldı. Bab başlığına iki ayet-i kerimeyi aldı. Böylece ne yaptı? Hücceti yerinden ikame etti. Hücceti yerinden ikame etti. Ne diyoruz? Evet, Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Edille-i şer'iye diye hep ne yapılır? Evet, ehl-i sünnet ve cemaate mensup mekteplerde bu dört unsur öğretilir. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Her zaman söylüyoruz, gaybi hususlar nedir? Tevkifidir. Nedir? Tevkifi. Nedir tevkifi olma? Nas'a dayanma. Nas da nedir burada? Kur'an ve sünnet. Allah Azze ve Celle'nin isimleri, sıfatları, fiilleri bizim için gayiptir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin zatıyla, künhüyle alakalıdır. Burada bizim başvurabileceğimiz temel iki kaynak nedir? Kur'an ve sünnet. Bu usta icma ve kıyasın doğrudan neye yoktur? Dahil yoktur. Kıyasın bu konuyla hiçbir alakası yoktur. Sadece taklit metodu olarak kullanırız. İcma ise Kur'an ve sünnetten yola çıkan alimlerin nedir? Görüş birliği şeklinde kendini gösterir. Yani burada icma Kur'an ve sünnetten ayrı bir şey değildir. Ona döner. İmam Buhari'de ne yapıyor işte? Bab başlığına, geçen bablarda olduğu gibi neyi koyuyor? Kur'an'da iki tane ayet-i kerimeyi koymuş. Ne diyor? قَالَ الْاِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى. Oku tercümesini. Yüce Allah'ın sana karşı ey Musa gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden bir sevgi de bırakmıştım. Kavli babı. İtusna gıdalandırılman için demektir. Ve zikri ulu olan Allah'ın şu kavli ki o gemi hakkında nankörlük edilmiş bulunan o zata bir mükafat olmak üzere bizim gözlerimiz önünde akıp gidiyordu. Evet. Babu kavlillahi teala ve litusna ala ayni. Evet. Taha suresi 39. ayet-i kerime Musa aleyhisselam'dan bahsediyor. Ayet-i kerimenin başı nasıl? Ve elkaytu aleyke mahabbeten minni. Diyor ki Allah Azze ve Celle Musa'ya, ey Musa ben sana kendimden bir sevgi verdim. Bu özel bir sevgi. Herkes Allah'ı sever. İmanlı insanlar Allah'ı ne yaparlar? Severler. Onlar Allah'ı severse Allah da onları sever. Ama burada Allah'ın Musa'ya vermiş olduğu sevgi özel bir sevgi. Diyor ki, ben sana kendimden bir sevgi verdim. Bir sevgi bahşettim. Başka? Velitusna ala ayni. Bu sevgiyi sana niye verdim? Neden verdim? Sebebi ne? Benim gözlerimin önünde, benim gözümün önünde ne yapasın? Yetişesin diye. Benim gözümün önünde yetişesin diye. Burada tekil geçiyor. Evet. Gözümün önünde evet, yetişesin. Evet. Büyüyesin. Ne ile alakalı? Alalım bakın ayeti tam başından. O zaman ne yapacak? Bize ayet ne yapacak? Bir bilgi verecek. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Musa'yı sandığa koy. Sonra onu denize, Nil'e bırak. Deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle, ey Musa, sevilmen, tabi tarif etmiş ve benim nezaretimde yetiştirilmen demiş. Benim gözümün önünde, bakın tarifi görüyor musunuz? Benim gözümün önünde yetiştirilmen için sana kendimden ne verdim? Sevgi verdim. Demek ki burada Allah Azze ve Celle'ye ait ne? Göz sıfatını kullanmış. Diğer ayet-i kerime diyor ki ve kavluhu celle zikru tecri bi ayunina. Evet. Bu da Nuh Aleyhisselam'ın neyinden bahsediyor? Gemisinden bahsediyor. O gemi ne yapar diyor? Bizim gözlerimizin önünde akıp gider. Evet. Bu Taha. Evet. İkincisi Kamer. Ondur. Dikkat ederseniz burada da Allah Azze ve Celle gözlerimiz diyerek ney? Çoğu bir siga kullanıyor. Bu iki tane ayeti İmam Buhari ne yapmış? Bab başlığında kullanmış. Ancak ilk ayeti kullandıktan sonra diyor ki litusna diyor ya litusna. Evet. Tuhuzza demek. Yani gıdalanmak. Yedirilmek, içirilmek. E kolay değil yani. Sen ne yapacaksın? Bir çocuğu bir beşiğin içine koyacaksın. Sonra neye atacaksın? Nehre atacaksın. O çocuk orada kaç gün kalacak? Kaç zaman kalacak? Kaç saat kalacak? Allah Azze ve Celle onu orada ne yapacak? Yedirecek, içirecek, gıdalandıracak. İmam Buhari diyor ki burada tusna lafzı bu demektir. Tugadda. Gıdalandırmak ki biz onu Türkçe'ye daha çok yetişesin, büyüyesin şeklinde ne yapıyoruz? Tercüme ediyoruz. O sadece tusna'nın tugadda bir bölümüdür. Yani yetişmenin, büyümenin içinde sadece gıdalanmak yok. Aynı zamanda tehlikelerden de ne yapılmak? Korunmak var. Tuzaklardan da ne yapmak? Korunmak. Sonunda sağ salim karaya çıkıp peşinden de hükmeyle almak var. Değil mi? Onun için yetişesin, büyüyesin dedik. İmam Buhari orada ne yaptı? Bir kavlini verdi. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'deki iki ayeti kerime. Bu ayetler dışında Kur'an-ı Kerim'de yine başka ayetler de var. Allah Azze ve Celle'nin evet gözünden bahseden. Mesela bunlardan bir tanesi Hud Suresi 37. ayet-i kerime. Hud Suresi 37. ayet-i kerime ne diyor Allah Azze ve Celle orada? Yine Nuh Aleyhisselam'a hitaben وَاسْنَعِلْ فُلْكَ بِعَيُنِنَا وَوَحْيِنَا. Şimdi Nuh Aleyhisselam gemiyi yapacak ama öyle bir gemi yapacak ki kocaman bir gemi. Bu gemiyi yapmak o kadar kolay iş değil yani. Nuh Aleyhisselam dönemine kadar böyle bir gemi yapılmamış ki. Mühendislik harikası diyoruz ya. Bugün bile insanoğlu düşünüyor bu gemiyi nasıl yaptı. Her cins hayvandan çift. Bunun içine koyacaksın. Yani, enteresan bir olay. Allah da diyor ki sen diyor ne yapma? Merak etme niye? وَاسْنَعِلْ فُلْكَ بِعَيُنِنَا وَوَحْيِنَا. Sen o gemiyi bizim gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca ne yap? Yap. Burada da ne kullandı? Çoğul kullandı. Burada da ne kullandı? Çoğul. Şimdi bu tekile çoğula dikkat ediyoruz. Bunu ben size özellikle veriyorum. Buna dikkat ediyoruz. Hud suresi 37. Evet. Yine başka bir ayet-i kerime Tur suresi 48. Tur suresi 48. Burada hitap Peygamber aleyhissalatü vesselama. Vasbir li hukmi rabbike. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam sen Rabbinin hükmüne sabret. Fe inneke bi ayunina. Çünkü sen bizim gözlerimizin önündesin. Yine çoğul geldi. Evet. Tur suresi 48. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin gözlerinden kaç yerde bahsediliyor? Yani 4 yerde bahsediliyor. Bunu kaydedin. Bunu kaydedin. Burada bapta bulamazsınız. Peki ne anlıyoruz biz bundan? Şunu anlıyoruz. Allah Azze ve Celle kitabı mukaddesinde ne yapmış? Kendine sıfat olarak göz isnadında bulunmuş. Bize haber vermiş. Bu da demektir ki Allah Azze ve Celle'nin kendine ait neyi vardır? Gözü vardır. Onun celaline, onun kemaline, onun azametine yaraşan göz. Ama dikkat ediyoruz. İki göz. Allah Azze ve Celle'nin evet celaline, kemaline, azametine yaraşır iki tane gerçek gözü var. İki tane ne? Gerçek gözü var. Ehl-i sünnet ve cemaatin görüşüne göre Allah'ın onlarla baktığı kendisine yaraşır iki gerçek gözü vardır. Bunlar da kitap ve sünnet ile sabit zati sıfatlarındandır. Nasıl sıfat? Zati. Nede olduğu gibi? Yüzde olduğu gibi. Peki, hocam, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle 4 ayetinde gözleri olduğundan bahsetti. Ama ilk ayet-i kerimede tekil, diğer 3 ayet-i kerimede çoğul kullandı. Şunlar çoğul. Peki. Siz diyorsunuz ki Allah Azze ve Celle'nin iki tane neyi var? Gerçek gözü var. Bu nasıl olur? Birazdan inşallah ne yapacağız? Bu konuya değineceğiz. Şimdi dikkat edeceğiz burada. Burada Allah Azze ve Celle kendi gözünden bahsederken ne zamir kullanmıştır? Ya. Ala ayni. Yani benim gözüm. Benim gözümün önünde. Benim gözümün neyinde? Nezaretinde. Onun murakabesi altında. Onun koruması altında. Onun merası altında. Burada ya kullanılmıştır. O halde şöyle bir soru sorsam. neden burada gözlerimin önünde dememiştir? Gözümün önünde demiştir. Neden? Burada ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Çok dikkat edeceğiz. Gözü tekil kullanmıştır. Çünkü niye? Müfrede izafe etmiştir. Neye? Müfrede. Gözü tekil kullanmıştır. Çünkü ne yapmıştır? Müfrede izafe etmiştir. Müfred de nedir? Ben olan müfred. Buralarda ise na'yı kullanmıştır. Na. Miz var ya, mis. Ne yapmıştır? Burada gözler kullanmıştır. Çoğul. Çünkü neye izafe etmiştir? Çoğula. Çünkü neye? Bize, yani çoğula. Arapçada bu bir kuraldır. Bir şeyi izafe ederken, hani muttasıl zamirler var ya, bitişen, kalemin, kalemimiz. Eğer mesele Arapçanın fasih hali ise, bunu tekile izafe ederken ne yaparsın? Tekil sigasını alırsın. Çoğula izafe ederken de neyini? Çoğul sigasını alırsın. Burada na'ya izafe ettiği için diğer üç ayette ne yapmıştır? Göz değil, gözler demiştir. Çünkü gözleri miz. Miz burada nedir? Çoğul. Miz nedir? Çoğul. Şimdi buna dikkat edeceğiz. Birazdan ne demek istediğimizi daha iyi açıklayacağız. Aynı şey el sıfatında da var. Aynı şey Allah Azze ve Celle'nin el sıfatında var. Ama el sıfatı göz sıfatında tek bir yerde ayrılıyor. El sıfatının hem tekil, hem çoğul, hem de ikil hali Kur'an'da var. Hem tekil, hem çoğul, hem de ikil hali Kur'an'da var. Göz sıfatının ise tekil ve çoğul hali Kur'an'da, ikil hali ne de var? Sünnette var. Anladın? El sıfatının tekil, ikil ve çoğul hali nerede var? Kur'an'da var. Onları ileride alacağız. Ama göz sıfatının tekil ve çoğul hali Kur'an'da, ikil hali yani tesniye dediğimiz nerede? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde var. Birazdan inşallah onu aldığımız zaman ne yapacağız? Göreceğiz. İbnül Kayyim diyor ki zikrul ayn müfredeten, Kur'an'da diyor gözün tekil olarak zikredilmesi la yedullu ala enneha aynun vahide, onun tek olduğunu göstermez. Leyse illa ke kavlike, ancak şuna benzer diyor bu. İf'al hada ala ayni. Evet, bunu gözümün önünde yap. La yuridu enne lehu aynen vahiden. O bu lafla tek gözü olduğunu ne yapmıyor? Kastetmiyor. Şimdi ben gözümle size bakıyorum dediğimde benim tek gözüm mü var? Gözümle bakıyorum dediğimde tek gözüm mü var? Gözümle. Kulağımla işitiyorum dediğimde tek kulağım mı var? Elimi sana uzattım dediğinde, ben tek elim mi var? Anladın mı İbn-i Kayyim'in gayesini? Bu dilde nedir bir? Tabirdir. Dilde nedir bu? Tabirdir. İbn-i Kayyim onu bize ne yapıyor? Kastediyor. Diyor, daha sonra diyor ki velemma udifetul ayni ila ismil cem'i zahiren ev mudmaran hasune cem'uha. Diyor ki göz kelimesi cem bir isme, çoğul bir isme, gerek zahir ya da ne olarak? Zamir olarak. Burada bakın, zamir, na. Anladık? İzafe edilirse hasune cem'uha, o durumda gözün kendisinin de çoğul zikredilmesi güzel olur. Anladık? Na'ya zikredilmedi mi? Bize isnat edilmedi mi? Bizim gözlerimiz. O durumda biz ne? Çoğul mu, tekil mi? Çoğul. Burada muduma, zahir de olabilir. Birazdan açıklarım onu. O zaman ne olur diyor? Hoş olur, güzel olur diyor. Müşakeleten lillâfike kavlihi teâlâ. Aynen şöyle olduğu gibi değişik çeşitli. Tecri bi ayunina. Gemi gözlerimizin önünde ne yapar? Akar gider. Ve başka ne olduğu gibi? Ve kavlih teala. Vesna il fulke bi ayunina. Gemiyi gözümüzün önünde ne yap? Gözlerimizin önünde ya inşa ette olduğu gibi. Daha sonra diyor ki ve hâdâ nazîru lafzil yed. Bu aynen diyor el lafzının benzeridir. Ne de olduğu gibi el mudâfe ilel müfret. Tekil ele izafe edilmesi gibi. Yani tekil neye? Zamire ya da neye? Zahir bir isme. Ne de olduğu gibi kekavlihi biyedihil mulk. Mülk Allah'ın nedinde, neyindedir? Elindedir. Hi orada tekil mi çoğul mu? Bi yedihi onun elinde. Hi nedir orada? Tekil. Yedde ne geldi? Tekil geldi. Anladık mı? Sonra ve bi yedikel hayır. Hayır senin neyindedir? Elindedir. Ke nedir orada? Tekil mi çoğul mu? Tekil. Yedde ne geldi? Tekil geldi. Velemma udifet ila damiril cem. Ama zamir cem olursa, elde ona ne yapılırsa, isnat edilse cumiat. Ne yapılır? Cem edilir. Ne de olduğu gibi kekavlihi taala. Evelem yarav enna halakna lehum mimma amile eydina en'amen. Evet. Ellerimizle yarattığımız. Ellerimizle yaptığımız. Biz orada ne? Çoğu. Onun için el gelmedi. Ne geldi? Eller geldi. Ne geldi? Eller. Anladık. Yani size başta verdiğim kaydı. Ve gacca'e fi kitabillahi teala ve sünneti rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem zikrul ayn mudafeten ilallahi teala müfredeten ve mecmuaten. Diyor ki Allah'ın kitabında ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde evet göz ne yapmıştır? Hem tekil hem de çoğul olarak ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. Daha sonra diyor ki ve caetü sünne bi idafetiha ileyhi teala müfennaten. Sünnette ise el iki sigayla ne yapmıştır? Gelmiştir. Kema kale ata, ata dediği gibi diyor. Neden? An Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'den rivayeten anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayetinde olduğu gibi innel abde izâ gâme fissalâti gâme beyne aynî rahman. Evet. Fe izâ iltefete gâle lehu rabbuhu ilâ men teltefit ilâ hayrin leke minni. Evet. Ne diyor hadiste? Hiç şüphesiz evet kul namaza kalktığı zaman, namaz kılmaya yöneldiği zaman Rahman'ın iki gözü arasında ne yapar? Durur. Rahman'ın iki gözü arasında durur. Şimdi bak, şimdi İbnül Kayyım burada bir hadis zikretmiş değil mi? Burayı yazdık mı? Şimdi uyumayacaksınız. Kul namaza kalkıyor, namaza duruyor. Döndü kıbleye, iftitah tekbirini getirdi, Allahu Ekber. Diyor ki hadis, o Rahman'ın iki gözü arasında ne yapmıştır? Durmuştur. Onun bu duruşu Rahman'ın iki gözü arasındadır. Fe izâ iltefete, evet, bitirdiğinde ya da namazdan başka bir şeye yöneldiğinde, gâle lehu rabbuhu. Rabbi Allah ona der ki ila men teltefin. Kime döndün? Kime ittica ettin? İla hayrin leke minni. Benden daha hayırlısı mı var senin için? Döneceğin en hayırlı kapı kim? Ben. Şimdi burada bir hadisi bize ne yapıyor? İbn-i Kayyım zikrediyor. Burada dikkat ederseniz evet iki gözümün neyi? Arasında. Evet. Ne yapmış? İkiyi, göz olarak ikiyi neye? Müfrede. Yani benim. Ben ne? Müfred, tekil. İki gözü ne yapmış? İkiyi neye? Müfrede izafe. Şimdi İbnül Kayyım rahmetullahi aleyh bu hadisi kullanmış. Ancak bu hadis sahih değil. Peki hocam neden kullandı? Neden? Hadislerin tasih, tadif işi nisbidir. Her zaman biz bunu usulle alakalı meseleler açıldığında söyleriz. Nisbi. Yani ne demek? Üç türlü ravileri sınıflandıran alimler vardır. Müteşeddit, mutedil, mütesahil. Yani bir yanda müteşeddit olanlar kim gibi? Yahya İbni Ma'in gibi. Müteşeddit, felaket. Ondan kolay kolay geçiremezsin bir hadisin sıhhatini. O kadar müteşeddit. İki, mutedil, orta yolda olanlar, Buhariler, Müslümler gibi. Üç, mütesahil, kolaycı olanlar. Kim gibi? Hakim gibi, İbn Adi gibi. Bunlar da nedir? Mütesahil. Bazen de Heysemi gibi. Şimdi İbn-i Kayyum rahmetullahi aleyh kendisi hadis tasihçisi ve tatifçisi değildir doğrudan. Daha çok daha önceki alimlerin neyine itimat eder? Tasihatına ve tatifatına itimat eder. Bu hadisi hasen gören bazı alimler vardır. Bu hadisi hasen gören bazı alimler vardır. Yok değil. O onların kavlini ne yapmıştır? Almıştır. O onların kavlini almıştır. Ama şunu da ifade etmek gerekir ki bu hadisi hasen gören alimler genelde kimlerdir? Mütesahil olan alimlerdir. Genelde kimlerdir? Mütesahil olan alimlerdir. Ondan dolayı İbn-i Kayyum rahmetullahi çok fazla iltifatı nazar etmemiştir. Neden? Çünkü Buhari ve Müslim'de Allah'ın iki gözünü ispat eden zaten ne var? Sahih rivayetler var. Neler var? Sahih rivayetler var. O sahih rivayetler olduğu için bununla sadece istişhab etmiştir. Ne demek istişhab? Yani o sahih rivayetlerin yanında bunu da ne yapmıştır? Zikretmiştir. Şimdi bunu Türkiye'ye uyarlayalım. Türkiye'de sahihe, zayıfa, başka konularda bakan mı var ki kalkacak? Bu meselede neye bakacak? Sahihe, zayıfa bakacak. Değil mi? Şimdi Türkiye'de sen bu mantıkla hareket edeceksin, kendine kızmayacaksın. Ama İbn-i Kayyım sadece sahih hadislerin yanında bunu istişhad için zikredecek. Ondan sonra diyeceksin ki İbn-i Kayyım'a bak. Zayıf rivayet almış. Arkadaşım, senin akaidinde kaç tane uydurma rivayet var? Bunu diyen adam da levlak lema felakül eflakla yapar. Değil mi? Demek ki bazen bu olabilir. Bak biz İbn-i Kayyım'a biraz kızıyoruz. Diyoruz ki keşke bunu ne yapmasaydı? Almasaydı Buhari ve Müslim rivayeti varken. Ama ona itimat etmiyor. Yani bu hadise itimat etmiyor. Buhari ve Müslim rivayeti var. O da zaten sizin babınızda ne yapıyor? Geçiyor, zikrediliyor. Onun için garibinize gitmesin. Biz bu hadisin zayıflığına evet kitabımızda değindik. Oradan ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Nerede bu? Sayfa 143'te. Evet. Kul namaza durduğu zaman Rahman iki gözü önünde ya da arasında durur. Evet. Nerede? Ukayle Duafa'ül Kebir'de, Bezzar Müsed'de, El Vahidi Vasit'te ve diğerleri Ebu Hureyre'de. Ayrıca Bezzar, Cabir bin Abdurrahman'da, Münziri Tergib ve Tehrib'de, Heysemi Mecmu'yu Zavayet adlı eserinde hadisin zayıf olduğunu söylemişler. Hala ben de Silsile-i Daife'de başka Daif-i Tehrib'de hadisin çok zayıf olduğunu ne yapmış? Bildirmiş. Çok zayıf olduğunu bildirmiş. Dikkat edersek mütesahillerden Heysemi bile ne yapmış? Hadise zayıf demiş. Onun için biz ilim talebeleri olarak bu hadisi ne yapmıyoruz? Allah'ın iki gözünü ispat nazarıyla ortaya koymuyoruz. Ama böyle bir hadisin de zayıf da olsa var olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Başka ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem inne rabbekum leyse bi'a'ver. Evet. Buhari ve Müslim rivayeti. Muhakkak ki sizin Rabbinizin tek gözü ne değildir? Kör değildir. muhakkak ki sizin Rabbinizin tek gözü ne değildir? Kör değildir. Evet. Diyor ki sarihun bi ennehu leysel murad ifvatu aynin vahide. Bu hadis açıkça göstermektedir. Kastedilen tek gözün ispatı değildir. Fe inne zalike avrun zahir. Evet. Teâlallahu anhu. Evet. Çünkü bu apaçık nedir? Bir körlüktür. Allah Azze ve Celle de nedir? Bundan münezzehtir. Daha sonra diyor ki feher yufhemu min kavli dâi. Dua edeni şu sözünden şu anlaşılır mı? Allahum mahrusna bi ayni kelleti la tenam. Ey Allah'ım bizi koru, gözet. Neyle? Uyumayan gözünle. Enneha aynul vahide. Buradaki gözden kasıt ne? Tek göz. Leyse illa. Anlaşılmaz. Kim anlar bunu böyle? İlla zihnun aklef ve kalbun aglef. Ne? Sert zihinli ve kalbi tamamen ne? Kapalı. İnsan ancak bunu anlar diyor. Daha sonra diyor ki وَقَدْ اِسْتَدَلَّ selef عَلَى اِثْبَاتِ الْعَيْنَيْنِ اللّٰهِ تَعَالَى. Selef Allah'ın iki gözü olduğuna şunları delil getirmiştir. بِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَى تَجْرِي بِعَيُنِنَا. Gemi bizim gözlerimiz önünde ne yapar? Akar gider. وَمِمَّا صَرَّحَ بِذَٰلِكَ اَبُوْ الْحَسَنِ الْاَشْعَرِ فِي الْاِبَانَ. اَبُوْ الْحَسَنِ الْاَشْعَرِ İmam Eş'ari, Eş'ari mezhebinin neyi? Kurucusu El İbane An Usulü Diyane adlı kitabında bunu açıkça ne yapmıştır? İfade etmiştir. Allah'ın neyi vardır? İki gözü olduğunu. Başka Vel Mucez. Mucez kitabında başka Vel Makalat. Makalat-ı İslamiyyin diye bir kitabı var onun. İki cilt. Orada da ne yapmıştır? Benim kitabımda bunları bulursunuz. Açıkça ifade etmiştir. Demek ki İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh bize ne yapıyor? Gayet güzel bilgiler veriyor. Gayet güzel ne yapıyor? Bilgiler veriyor. Şimdi şurada kitabımızdan hemen ilk bölümü okuyalım. Ehl-i sünnet vel cemaatin görüşüne göre Allah'ın onlarla baktı, kendisine yaraşır iki gerçek gözü vardır. Bunlar da kitap ve sünnet ile sabit zati sıfatlarındandır. Allah-u Teala'nın şu buyruğu kitabın tanıklarından sadece biridir. Gemi gözlerimizin önünde akıp gider. Kamer 14. Sünnetten bazı kanıtlar ise Peygamber Efendimizin şu sözleridir. Hiç şüphesiz Rabbinizin bir gözü kör değildir. Hadisin tam metni şöyledir. Hiçbir peygamber gönderilmiş olmasın ki, diğer bir rivayette Allah hiçbir peygamber göndermiş olmasın ki, o ümmetini bir gözü kör olan yalancı deccale karşı uyarmış olmasın. Bir gözü kör olan yalancı deccale karşı uyarmış olmasın. Dikkat edin, gerçek şu ki Deccal'in bir gözü kördür. Başını alacağım hadisi. Mefhum muarifi var. Evet. Ne diyor? Dikkat edin. Dikkat edin, gerçek şu ki Deccal'in bir gözü kördür. Şüphesiz Rabbiniz kör değildir. Deccal'in iki gözü arasında kafir yazılıdır. Müslim'de hadisin devamında şöyle bir ek vardır. Sonra onu heceleyerek söyledi. Kefera. Yani kafir. Her Müslüman onu okur diyor. Aleyhissalatu vesselam. Bu hadis Enes bin Malik radıyallahu anh'den geliyor. Evet, Enes bin Malik radıyallahu anh'den geliyor. Bunun dışında Deccal'in bir gözünün kör olması ile ilgili hadisler, yani Enes bin Malik dışında Huzeyfe İbnül Yaman, İbn Ömer, Ebu Hureyre, İbn Abbas, Ebu Umame el-Bahili, En-Navvas bin Sem'an, Ubade bin Es-Samit, Sefine, Semura ve daha başka sahabiler tarafından da rivayet edilmiştir. Çünkü Cehmiye'den birileri kalkıp Enes bin Malik'in bu rivayetini ne yapmıştır? Reddetmiştir. Buhari Müslim'de o geçtiğine ne yapmadan? Bakmadan, itibara almadan, dikkate almadan. Burada ne diyoruz? Diyoruz ki Enes bin Malik dışında diğer pek çok sahabiden de ne yapmıştır? Bu hadis rivayet edilmiştir. Evet. Başka hangi hadis var? Rabbimiz daralmış, ümitsiz düşmüş halinize bakar bakar da durmadan güler. Evet. Rabbimiz daralmış, ümitsiz düşmüş halinize bakar bakar da durmadan güler. Bu da hasen bir hadis. İmam Ahmet'te, İmam Ahmet'in Müsned'de, İbn-i Macide ve diğer kaynaklarda geçiyor. Şimdi bu da bakmaktan bahsediyor. Ulemamız bu hadisi ne için kullanmıştır delil? Allah Azze ve Celle'nin gözleriyle bakmasına delil kullanmıştır. Birazdan onu açacağız. Diğer başka bir hadis, Allah'ın örtüsü, perdesi nurdur. Onu bir açıverse, yüzünün nurları yaratıklarından gözünün erdiği, iliştiği her şeyi ne yapar? Yapar. Geçen ders aldık. Gözünün erdiği, iliştiği her şeyi yapar. Allah'ın gözü neye eriyor, neye ilişiyorsa, ilişmeyecek hiçbir şey yok. Onu ne yapar? Yapar. Yok eder. Evet. Allah'ın gözleri yaratıkların gözlerine benzemeyen iki gerçek gözdür. Bunların anlamını ilim ve görme olarak tahrif etmek, birileri gözden kasıt ilimdir ya da görmektir diyor. Birkaç bakımdan doğru değildir. Bir, bu tahrif sözü hiçbir kanıt olmaksızın gerçek anlamında mecazi anlamına çevirmektir. İki, naslarda aşağıdaki şu örneklerde olduğu gibi bu tarifi engelleyen neler vardır? İfadeler var. Rabbimiz size bakar. Zaten bakmak geçiyor. Bu ilmi ifade eder. Başka, yüzünün nurları yaratıklarından gözünün erdiği her şeyi ne yapar? Yapar. Yani gözünün erdiği, yani bakmasının erdiği ya da ilminin erdiği. Şüphesiz Rabbinizin bir gözü kör değildir. Şüphesiz Rabbiniz bir görmez değildir. Ya da şüphesiz Rabbiniz bir ilimsiz veya da ilmi olmayan değildir gibi neler anlamlar çıkmaz. Mümkün değil. Bu ifadeler ona ne? Aykırı. Sen bir tahrif yapacaksan bu tahrifi neli yapmalısın? Okkalı yapmalısın değil mi? Adam gibi yapmalısın. Onu yapmadığın müddetçe olmaz. Yani bununla alakalı elimizde neler var? Başka rivayetler de var. Mesela bir tanesini alalım. Diyor ki Ebu Hureyre hadisi, Ebu Davud rivayet etmiş. Birazdan bunun ayrıntısına geçeceğiz. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kara hadihil ayet. Peygamber Efendimiz şu ayeti okudu. İnnallâhe kâne semî'an basîrâ. Muhakkak ki Allah işitendir, görendir. Muhakkak ki Allah işitendir, görendir. Fevada ibhâmehu alâ udnihi. Ne yaptı? Baş parmağını nereye koydu? Kulağına koydu. Sonra velleti teliha ala ayneyhi. Evet. Geri kalan, yani onun peşindenki neyi? Parmağını, yani işaret parmağını da iki gözüne ne yaptı? İşaret etti. Burada ne var? Allah'ın neyle gördüğü? Gözle gördüğü bize ne yapılmıştır? Gösterilmiştir. Ama haşa Allah kulakla ne yapmaz? İşitmez. Orada Peygamber Efendimiz neye vurgu yapmıştır? İşitme sıfatına. İşitme neyine? Sıfatına. Dikkat edeceğiz. Orada işitme sıfatına vurgu yapmıştır. Yoksa alete değil, cihaza değil. Yani neye değil? Kulağa değil. Yani ona dikkat edeceğiz. Başka rivayetler de var. Evet, açtıkça zaten bunlar ne yapacak? Gelecek. Şimdi ne diyor? Veli tusna ala ayni. İmam Buhari neyle tusna'yı tefsir etmiş? Tugadda, yani minet tavviye. Yukal sanatul ferese iza ahsenetil kıyam iza ahsenetul kıyam aleyhi. Ne yaptın? Evet. Atın üstüne sınağı yaptın. Yani ne demek sınağı? Güzelce onun üstüne ne yaptın? Çıktın, bindin. Gâle İbn-i Kesir veli tusna ala ayni. İbn-i Kesir diyor ki gâle Ebu İmran el-Cuni terabba bi aynillahi teala. Rabbinin gözü önünde ne yaptı? Terabba. Ne demek? Büyüdü. Ne yaptı? Yetişti. Ve gâle katâde tugadda ala ayni. Gözümün önünde ne yaptı? Gıdalandırıldı. Gâle Mâmer ibn-i Müfennâ bihaysu erâ. Evet. Onu gözlerimle ne yaptı? Gördüğüm ölçüde. Yani o benim gözlerimin önünde ne yaptı? Büyüdü, yetişti. Evet. Sonra Abdurrahman Zeyd İbni Eslem diyor ki yani ecaluhu fi beytil melik. Yani ben onu ne yaptım? Onu bıraktılar ama ben onu ne yapmadım? Garip bırakmadım. Aldım onu oradan nereye götürdüm? Koydum. Melik'in yani Firavun'un neyine? Evine. Yunam. Nimetlendirildi. Ve yutraf. Rahata, refaha kavuştu. Ne olarak? Gıza'uhu, yemek olarak. İndahum gıza el melik. Ne olarak? aynen ne? Kral sofrasında olduğu gibi. Kralların yedirildiği, kralların içirildiği gibi. Sonra devam ediyor. Fetilke suna. İşte bu o ayette geçen tusna demektir diyor. Sonra İbn-i Cerir bütün bunları aldıktan sonra, akvali zikrettikten sonra İbn-i Cüreyş'ten diyor ki ente bi ayni ila cealetke ummuke fit tabut. Evet. Annen seni tabuta koyduğunda, o küçük neye? Evet. Evet. Sepete koyduğunda, attığında Allah Azze ve Celle'nin neyi önündeydi? Gözü önündeydi. Thümme fil bahri. Sonra neye bırakıldığında? Nehire bırakıldığında aynısı. Vaktare kavlu katade. Daha sonra diyor katade'nin sözünü ne yaptı? Tercih etti. Neydi katade? Tuvadda ala aynı gözümün önünde ne yapıldın? Yedirildin, şişirildin, büyütüldün diyor. Diyor ki ala aynı. Evet, burada tekil geldi diyor. Gözümün önünde büyüyesi. Bir mer'a minni. Yani ben seni görüyorum o gözümle. Ve mahabbeten ve iradeten. Sevgi ve neyle? İradeyle. Sonra tecri bi ayunina. Diğer ayeti alıyor. Evet. Gözlerimizin önünde gemi akar gider. İbn-i Cerir diyor ki yegulü celle fenahu. Allah der ki tecri sefine tülleti hamelna nuhan fiha. Biz evet Nuh'u onda taşıdığımız gemi akıyor gidiyor. Bi mer'a minna ve mandar. Bizim gözlerimizin önünde evet gözlerimizin önünde ceryan eden manzara içinde ne yapıyor o? Akıyor, gidiyor. Sonuçta burada bazı bilgiler var. Onlar şimdilik bize gerekmiyor. Demek ki bunlar bize hep neyi gösteriyor? Allah Azze ve Celle'nin iki gözü olduğunu ne yapıyor? İspat ediyor. Şimdi hadis alalım daha iyi anlayacağız. Oku Musa hadisi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعوى وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. Evet, oku. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Deccal zikrolundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah sizin üzerinizde gizli olmaz. Çünkü Allah sakat gözü değildir buyurdu ve eliyle kendi gözüne işaret etti. Mesih Deccal ise sağ gözü sakattır. Sanki onun gözü salkımdaki emsalinden dışarı çıkmış iri bir üzüm tanesi gibidir buyurdu. Evet. Abla İbni Ömer bu. Aynı hadisi dediğim gibi size söyledim. Enes bin Malik'ten tutun da Ebu Hureyre, İbn Abbas, Ebu Umame'ye kadar pek çok sahabi ne yapmış, rivayet etmiş. Diyor ki Zükret Deccal inden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın yanında zikredildi. Biri Deccal'den bahsetti. Nedir Deccal? El Kezzab. Ne demek? Yalancı. Evet. Decelehu, saharahu ve kebebahu. Decelehu, onu decel etti. Yani sihirledi ve ona ne konuştu? Yalan konuştu. Sihirlemek, büyülemek yani. Buna biz gözü boyamak da diyebiliriz. Sonra yalan konuşmak. Niye? لِأَنَّهُ يَجْجُلُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اَيْ يُغَطِّيهِ. Çünkü o hakkı batılla ne yapar? Gizler, örter. وَوَرَجُلُ مِنَ الْيَهُدِ Deccal Yahudilerden bir adam. يَخْرُجُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْاُمَّةِ Bu ümmetin sonunda çıkacak. كَمَا جَاهَدْ اَحَادِيثِ بِذَٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber aleyhissalatü vesselam'da gelen hadislerde zikredildiği gibi. Bu daha sonraki bir konu. Kale Ebul Ali el-Kali Ani bi Dureyk Kullu şeyin gattaytahu fakat deceltahu. Her örttüğün şeyi decalleştirmişindir diyor. Ve minhu iştikak Dücle. Dicle değil, Dücle nehrinin, Arapça Dücle, Dicle değil, Dücle Nehri de işte bundan türetilmiştir. Niye? Kennehe gattatil arda izâ fâdat aleyha. Taştığı zaman bütün arzı ne yapar? Kapar. Yani kaplar, örter. Onun için ne denmiş ona? Dücle. Deccal'le aynı neden geliyor? Kökten. Deccal bunu bilse gerek bütün eylemlerini Fırat ve Dicle havalisine ne yapacak? Gösterecek. Melheme dediğimiz olayları orada ne yapacak? Ortaya koyacak. Ve Deccal min hazel iştika. İşte Deccal bundan türemiştir. لِاَنَّهُ يُغَتُّ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ Çünkü hakkı batılla örter. Başkaları demiştir ki سُمِّيَ بِذَٰلِكَ Bununla isimlendirmiştir. لِاَنَّهُ يُغَتِّ الْعَرْضِ بِكَثْرَةِ جُمُعِهِ Çünkü o arzı kendisine tabi olanların çokluğuyla ne yapacak? Kuşatacak, örtecek. O kadar çok. İnsan sadece İsfahan'dan 70 bin kişi. İsfahan'dan sadece 70 bin kişi neyine katılacak? Ordusuna katılacak. Diğerleri de demiştir ki diyor yugatti alennas bi kufrihi. İnsanları küfrüyle ne yapacak? Örtecek. İnsanları neyle? Küfrüyle örtecek. Hafız İbn-i Hacer diyor ki eddeccal faal bi fethi evveli ve teşdi faal veznindendir. Faal. Fe nedir? Fetha ayın neli? Şeddeli. Mineddücü yani mübalağa ne demek? Vuhuvat tahtiye gizlemek, örtmek ve sunniyel kezza yalancı da ne yapılmıştır? Deccal olarak isimlendirilmiştir. لِاَنَّهُ يُغَطِّ الْحَقِّ بِبَاطِلِهِ Çünkü o ne yapar? Hakkı batılıyla örter. Salep de demiştir ki اَدَّجَّال الْمُمَوِّهِ Yani hakkı ne yapan? Batılla karıştıran. Anladık mı şimdi Deccal'i? Deccal'i anladık. Ama bazı rivayetlerde el-Mesih el-Deccal geçer. El-Mesih el-Deccal. Yani nedir o el-Mesih orada? Nedir? Değişik şekilde ne yapılmıştır? Tefsir. Evet. Ama en kayda değeri ayağının evet basmadığı yer kalmayacak ya da bazı yerlere belki ayağını basmayacak ama basmış gibi olacak. O da onun mucizelerinde. Bazı yerlere belki ayağını basmayacak ama basmış gibi ne yapacak? Olacak. O kadar şerri ne yapacak? Umumu kapsayacak. Ne yapacak? Şerri umumu kapsayacak. Yani demek ki Deccal bu. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam yanında anılmış. Yani Deccal'le alakalı pek çok rivayetler var. Onlara burada girecek değiliz. Doğrudan bizle alakalı değil. Ama bileceğiz ki şu anda hala daha yaşıyor. Ha? Bir adada zincire vurulmuş bir şekilde zincirlerini her an kırmak üzere programlanmış ve vakti geldiğinde zincirlerini tamamen ne yapacak? Kıracak ve ortaya çıkacak. Allah o gün hepimizi Deccal'in fitnesinden ne yapsın? Korusun. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ Bakın şimdi dikkat edin. Allah hiçbir şey gizli kalmaz demiyor burada. Allah hiçbir şey gizli kalmaz demiyor. Ey Müslümanlar, Allah'a iman edenler, Allah size gizli kalmaz. Dikkat edeceğiz buna. Evet. Burada ne var? Tevhid var. Tevhid. Yani ne demek? Allah size gizli kalmaz. Ey Müslümanlar, iman edenler, Allah'a, zatına, isimlerine, fiillerine, sıfatlarına. Siz bilirsiniz ki o Allah size ne indirmiştir? Kitaplar indirmiştir, peygamberler göndermiştir. Onlar size ne yapmışlardı? Allah'ı tanıtmışlardır. İşte siz eğer o Allah'ın gönderdiği peygamberler ve getirdiği kitaplara bağlı kaldığınız müddetçe Allah size ne kalmaz? Gizli kalmaz. Siz onun isimlerini, evet, sıfatlarını, fiillerini, cennetini, cehennemini, kıyametini, haşrini, hulasa aklınızın tahayyül edemeyeceği şeyleri. Şimdi bazı şeyleri akıl tahayyül eder. Akıldan geçer. Mesela lahana yemeğini yapmayı bilirsin. Değil mi? Hanım öğretmiştir. Ama Allah Azze ve Celle'nin gözünü Kur'an ve sünnet aleykümselam bize bildirmediği müddetçe tahayyül edemez. Ama bir şeyi tahayyül edersin. Nedir o? Diyelim ki sana nasıl ulaşmadı? Olur ya, Türkiye'de yetiştin, 70 yaşına geldin, Kur'an mealini bile hiç ne yapmadı? Okumadı. Hiç Allah'ın gözü vardır diye de ne yapmadı? Duymadı. Eli vardır diye de duymadı. Birileri hep ne yaptılar bunu? Tarif ettiler. Ama şunu bilirsin. O sana gizli kalmaz. Eğer iman etmişsen gerçi. Ne? Allah hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey onun dengi değildir. Genel kaideyi ne yaparsın? Bilirsin. Biri gelse dese ki Allah sinek gibi duyar, haşa kella dersin. Kartal gibi görür, haşa kella dersin. Allah'ın eli benim elim gibidir, haşa dersin. Anladık değil mi? Yani bak demek ki bildiklerin de var, bilmediklerin de var. Ha işte o bildiklerini akıl ve fıtrat. Senin fıtrat sana ne yapar? Verir. O için dedik ya, kaideleri verirken, iki haftadır kaidelere devam edemiyoruz. Allah Azze ve Celle hakkında nefi sıfatlar sadece Kur'an ve sünnette değil, aynı zamanda akıl ve fıtratla da ne yapılabilir? Bilinebilir. Allah uyur. Sadece bu konuda Kur'an ve hadise ihtiyaç yok. Çünkü uyumak nedir? Eksiklik sıfatıdır. Allah ölür. Allah yorulur. Bak görüyor musun? Hemen ne yapıyoruz? Reddediyoruz. He. Ama Allah Azze ve Celle yürür. Yani akıl bunu gösterir ama neye ihtiyaç vardır? Delile ihtiyaç vardır. Duyar. Neyle görür? Neyle görür? Gözle görür. İki gözüyle görür. Ama kulağıyla duyar diyemezsin. Allah konuşur. Neyle konuşur? Haşa kella. Harf ve sesle konuşur ama neyle konuşur onu bilemeyiz. He, anladık değil mi? Neye ihtiyaç var? Delile ihtiyaç var. Delilsiz olmuyor. Bazı şeyleri ne yapabiliyoruz? Bilebiliyoruz. Sonra devam ediyor. İnnallâhe leyse bi'a'ver. Evet. Muhakkak ki Rabbinizin bir gözü kör değildir. Nedir bu işte? Bu Allah Azze ve Celle'nin iki gözü olduğunun delildir. İmam Buhari neden bu hadisi zikretmiş? Allah'ın iki gözü olduğunu ispat etmek, bunu ortaya koymak için. Evet. A'ver kelimesi. A've el-av ya da o. İkisi de olur. Evet. Nedir? El-av faktu ahadil ayni. Gözün bir tanesini kaybetme. Hangi sözlüğü açarsanız açın. Gözün birini ne yapma? Kaybetme. Yani iki gözden birini tabii. Evet. İki. Zehabu nuriha. Ya da o iki gözden birinin ne olması? Nurunun. Yani görme gücünün azalması değil, ortadan kalkması. Evet. Azalmış olsa da aynı kapıya çıkıyor zaten. Fark etmiyor. Diyor ki kamusta el-av Zehabu husnu ihdel ayney. İki gözden bir tanesinin neyinin? Görme güzelliğinin ortadan kalkması. Verredi min kulli şey. Her şeyin kötüsü. Vadda'iful cebban. Zayıf olan, korkak olan, elbelit, ahmak olan, akılsız olan, ellevi la yedul. Yol göstermez. Ve la yendul. Taşımayan, kirlenmeyen ve la hayra fi. Onda ne olmayan? Hayır olmayan. Demek ki el-av ne? Eksiklik. El-av ne? Eksiklik. Kusur demek. Ve ala kullil av her türlü av naksun ve aybun fil ittifak. İttifakla nedir? Eksiklik ve ayıptır. Vel maksud ennehu fil lüga lügatta kastedilen huve zehabu davu ihdel ayney. Gözlerden bir tanesinin ışığının ne yapması? Gitmesi. İnsan kör olunca ışığı ne yapar? Nuru gider. Anladık. Bunlar kamuslarda verilen bilgiler. İşte diyor ki müellifimiz, işte bundan dolayı diyor, bu hadis Allah Azze ve Celle'nin iki gözü olduğunun açık neyi? Delili olmuştur. Niye? Neden? Çünkü madem ki Allah'ın bir gözü kör değil, Deccal'in bir gözü kördür, o halde Allah'ın iki tane salim, her şeyi gören, hiçbir neyin, hacibin, hiçbir örtünün, hiçbir fasılın arasına giremeyeceği nedir? İki gerçek gözü vardır diyor. İbn Müneyyir diyor ki vechu delaletil hadis ala isbatil ayn lillah. Hadisin delalet ettiği Allah'ın gözünün olduğu. Min hadisi Deccal. Hadis Deccal hadisinde ne diyordu? İnnallaha leyse bi a'la. Rabbimizin bir gözü kör değil. Min cihet ennel av urfen ademul ayn. Örfi olarak ki sadece örfi değil. He, nedir? Gözün bir tanesinin yok olmasıdır. Ve duddul av sıbutul an. Onun zıttı da nedir? Bir gözün daha görmesidir. Felemma neza'at havin nakisa. İşte bu ortaya çıkınca lezime sübutul kemal bi zıddıha ve hu vücudul ayn. Onun zıttı olan kemali, yani Allah'ın iki gözünün de ney? Salim olduğu ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır diyor. Evet. Şahabuddin Sühreverdi diyor ki Akide kitabında, ki tasavvuf ehline de meyletmiş bir insandır. Akberallahu fi kitabihi, Allah kitabında haber verdi. Ve febete an rasulihi, sünnetinde de sabit oldu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne o? El istiva, istiva nuzul nur, nefs nefs, yet yet, vel ayn göz, fela yutasarraf fiha bi teşbih. Bu usta bir teşbihe kalkılmaz, ve la tatil, tatile de iz levla ikbarullah ve rasuluhu. Eğer Allah azze ve celle'nin haberi ve peygamberin haberi olmasaydı, ma tecasere aklun, hiçbir akıl ne yapamazdı? Başını yukarı kaldıramazdı. Ne olarak? En yahume havlu zâlikel hima, Allah'ın haram kıldığı neye? O mahremi nelere? Düşüncelere. O da nedir işte? Gaybi mesele. Allah'ın zatıyla alakalı mesele. Aklını ne yapamaz o meselelere sokmaya, Allah'ın eğer verdiği haberler peygamberlerin neyi? Peygamber aleyhissalatü vesselam sünneti olmasaydı ne yapamazdı? Kafasını oraya ne yapamazdı? Sokamazdı. Giremez diyor. Güzel bir tespit. Tabi diyor ki هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدْ. İşte muhtemet olan mezheptir. وَهُبْدَ بِهِ يَقُولْ اَسْسَلَفُ السَّالِحِ. Selef-i Salih'te ne yapar? Bunu söyler diyor. Yani hulasa burada bize verdiği ne? Burada bize verdiği Allah Azze ve Celle'nin iki gözü olduğu meselesi. Nasıl olacak? Şimdi hadisle okuyunca iyice anlayacağız. Bu kitapta bunu ne yapıyorsunuz? Buluyorsunuz. Evet. Şimdi bakın hadisi bir daha okuyorum size. Dikkat edin. Uyumayalım. Evet. Hiçbir peygamber gönderilmiş olmasın ki, diğer bir rivayette Allah hiçbir peygamber göndermiş olmasın ki o ümmetini bir gözü kör olan yalancı deccale karşı uyanmış olmasın. Bir gözü kör olan yalancı deccale. Demek ki diğer gözü ne? Dikkat edin. Gerçek şu ki deccalin bir gözü kördür. Bakın zıttınız. Şimdi zıttına bakın. Şüphesiz Rabbinizi bir gözü kör değildir. Şimdi burada ne var? Mefhumun, yani muhalifin zıttında neyi var? Mefhumu var, ispatı var. Deccal'in bir gözü nedir diyor? Kör. Karşılığında şüphesiz Rabbinizin bir gözü ne değildi? Kör değildir. Ne anlar buradan ufacık aklı olan bir insan? Allah Azze ve Celle'nin evet iki gözü olduğunu anlar. Sonra diyor ki Deccal'in iki gözü arasında ne yazılıdır? Kafir yazılıdır. Müslim'de hadisin devamında şöyle bir ek vardır. Sonra onu heceleyerek söyledi. Kefera, yani kafir. Onu her Müslüman okur. Evet. Bazı rivayetler Deccal'in sağ gözünün kör olduğunu, bazı rivayetler sol gözünün kör olduğunu ne yapıyor? İfade ediyor. Sahih rivayetler, üzerinde ittifak edilen rivayetler ki Buhari Müslim'in ortaklaşa sağ gözünün ne olduğu? Kör olduğu yönünde. Bu daha çok ne? Tercihe şayandır. Onun hakkında kitapta da bilgiler verdik. Oradan ne yapabilirsiniz inşallah? Bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bakın Ebu Davud'da bir hadis var. Diyor ki Ebu Davud'daki hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam evet bize Deccal'den bahsederken ne dedik? Muhakkak ki Deccal'in Rabbinizin bir gözü kör değildir. Ve eşara biyedihi ila aynihi, daha sonra diyor hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam gözüne ne yaptı? İşaret etti. Neyine? Gözüne işaret etti. Ve ennel mesih deccal, Deccal'e gelince averu aynil yumna. İşte burada geçti. Sağ gözü nedir? Kördür. Kenne aynehu inebetun kafiye. Sanki gözü hörsümüş bir ney? Üzüm. salkımı gibidir. Sanki gözüne pörsümüş üzüm sal. Ne demek ki enne aynehu aynetun tafi ey gaddehebe ma'uha. Şimdi pörsümüş üzüm salkımı. Salkım da tane değil. Salkım. Bir üzüm salkımı düşünün. Güneşte kalmış, kurumuş. Ne yapar? Pörsür değil mi? İşte ne demektir diyor tafiye? Suyunun gitmesi. Fehiye damire. Nedir? Zayıftır diyor o. Başka? Mülteviye. Başka ne? Mülteviye. Yani tamamen sönmüştür. Ve lihâze câetil ahadîf bi vasfihi bi ennehu memsuhul ay. Hadiste ne geçmiştir diyor? Evet, bir gözü olmayan şekline geçmiştir. Aynen Ebu Davud'un Ebu Ubade'den, Ubade bin Samit'ten rivayet ettiği gibi. Ne diyor? İnni gad haddettukum anil deccal. Peygamber Efendimiz diyor ki ben size deccal'den bahsettim. Hatta haşitu, öyle ki korktum, en la taqilu, akledemeyeceğiniz diye. Neyi? İnne mesihad deccal raculun kasir. Nedir? Kısa bir adamdır diyor. Kim? Dikkat edin, Mesih Deccal. Başka? Efcah. Bir rivayette efhac. Ayaklarının ökçeleri birbirine uzak, uçları yakın olup neredeyse yapışık olan. Dikkat edin. Başka? Cadun. Kıvırcık saçlı. Başka? Ave. Bir gözü kör. Başka? Matmusul ayn. Gözleri belirsiz. Uzaktan bakan. Başka? Leyset bina natiye. Çıkmış. Dışarı doğru çıkık değil gözleri. Biraz içeride çukur. Ve cehra. İçeri batır. Fe in lebbese aleykum. Eğer size ne yaparsa gizlerse hakkı batırla karıştırırsa fa'lemu enne rabbekum leyse bi'aver. Bilin diyor Rabbiniz ne değil? Kör değil. Bazı rivayetlerde de okuduk size demin. Ne yazıyor ki gözün arasında? Kefere. Bunu sadece kim okur diyor? Mümin okur diyor. Onu bir dahaki derste inşallah ne yapacağız? Açıklayacağız. İnşallah o ders geldiğinde. Evet. Evet. Konuyla alakalı sorusu olan var mı? Yoksa şuradan bir bölüm okutacağım size. Evet. Var mı konuyla alakalı sorusu olan? Evet. Ömer, yavaş yavaş okuyor. Sor. Çünkü namaz geçiyor, sıkıştı namaz. Hocam, sağ mesela, şurada bir şey değil mi mesela? Sağ ve sol kavramı var yani. Diyor ki, Deccal'ın sağ gözü kördür. Evet. Zaten sağ ve sol iki şeyden oluşuyor. Yani bir tane sağ bir de sol. Yani Rabbimizin, ve burada bir de şu oluyor, yani Allah-u Teala ilk başta noksanlığı ortaya koyuyor ve tam tersini mükemmelliği ortaya koyuyor, değil mi? Evet. Yani kaldı ki burada sağ sol Allah'a kıyas edilmez. Yok. Çünkü niye? Deccal mahluktur. Yani mahluk bir ortamda meydana gelecektir. Yani ne demek? Güneşin doğunun batının olduğu bir ortamdır bu. Havanın olduğu, arzın olduğu bir ortamdır. Allah Azze ve Celle bunlar yokken var. Anlatabildim mi? Onun için alt üst sağ sol bunlar hikaye. Şimdi buna dikkat edeceğiz. Kitapta var. Ben kısa kısa bilgiler vereceğim. Hemen bitiriyorum. Dedim ya Kur'an-ı Kerim'de tekil ve ney? Çoğul geçmiş. Hadiste ney? İkil geçmiş. Arasını nasıl bulacağız? Aynı şey el işine geçerli. Oku şimdi. Yavaş yavaş okuyacağız. 17. bölüm. İki el ve iki göz sıfatlarının geçtiği nasların şekilleri. Şimdi dikkat edin. Özellikle niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sıfatları içinde taaddüdün olduğu ne? Taaddüdün olduğu iki sıfat. Yani iki. Başka var mı ikili bir şey? Bilen var mı? Ha? El ve göz işte. Başka var mı? Oku. İki el ve iki göz sıfatları naslarda Allah-u Teala'ya izafe edilmiş olarak üç şekilde geçer. Tekil, ikil ve çoğul. El ve gözün tekil olarak geçtiği örneklerden birkaçı Allah-u Teala'nın şu buyruklarıdır. Mülk elinde bulunan Allah çok kutludur. Mülk bir. Benim gözümün önünde yetişesin, büyüyesin diye. Taha 39. Çoğul olarak geçtiği örneklerden birkaçı da Allah-u Teala'nın şu buyruklarıdır. Onlar, müşrikler, ellerimizin yaptıklarından kendileri için yarattığımız hayvanları görmediler mi? Yasin 71. Gemi gözlerimizin önünde akıp gider. Kamer 14. Bunlar ne çoğu? Demekler peki çoğu. Ha? İkili olarak geçtiği örnekler ise şunlardır. Allah-u Teala'nın tam tersinde Allah'ın iki eli de apaçıktır. Maide 64 buyruğu. Elin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kul namazı durduğu zaman Rahman'ın iki gözü önünde durur sözü. Ki bu zayıftı. Ve gözün iki ikil olarak geçtiği örneklerdendir. Evet. Başka ne var? Buhari Müslim rivayeti. Bu hadis Muhtasarü Savarık adlı eserde Ata Ebu Hureyre kanalıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den herhangi bir kaynak göstermeden böylece geçmektedir. Zayıf olduğunu söyledik. Yani. İki göz sıfatı Kur'an'da ikil bir sigayla geçmemektedir. Dikkat edin. Kur'an'da ne? Geçmiyor. Yani. İşte iki el ve iki göz sıfatlarının geçtiği üç şekil bunlardan ibarettir. Bu üç şekli bağdaştırmak, aralarını bulmak için şunlar söylenebilir. Dikkat ediyoruz buraya. Dikkat edelim. Tekil olma, ikil ve çoğul olmaya aykırı değildir. Tekil olma, ikil ve çoğul olmaya aykırı değil. Elimi uzattım. Gözümle baktım. Oku. Çünkü muzaaf olan tekil, genellik ifade ederek el veya göz sıfatlarından ister tek olsun, isterse daha çok Allah hakkında sabit olan her şeyi kapsamını alır. Evet. İkil ve çoğul lafızlarda geçen kelimelerin arasını bulma hakkında ise şunlar söylenebilir. Yani ikil ve çoğul, tekil ve çoğul arasında ne yok? Problem yok zaten. Peki ikil ve çoğul arasında problem var mı? Ha. En az çok ikidir dersek, gösterdikleri anlamı bir olması nedeniyle gerçekte ikil ise çoğul sigi arasında bir çoğul sigi arasında hiçbir ayrılık kalmaz. Çünkü ulema itiraf etmiştir, lugat uleması. En az çoğul kaçtır? İki midir? Üç müdür? Bir kısmı iki, geneli üçü tercih etmiştir. Ama ikiyi tercih eden de var. Yani bu cihette bir kere itiraf yok. Sonra? Yok, eğer meşhur olduğu üzere en az çoğul üçtür dersek, o zaman ikisinin arasını şöyle bağdaştırılabilir. Ha. Çoğul tipiyle bu kipin gösterdiği anlam olan üç ve yukarısı kastedilmemiştir. Bu kiple ki Allah en doğrusunu bilir, tazim, yüceltme, uğurlama ve münasebet yani muzafın, tamlayanın muzaf ileyhe, tamlanana olan ilişkisi kastedilmiştir. Çünkü burada muzaf ileyh tamlanan ki bizim anlamında olan nadir. Gözlerimiz. Evet. İle kesinlikle tazim, uğurlama kastedilmiştir. Böylece muzafın, muzaf ileyhe uyması için çoğul kiple gelmesi uygun olmuştur. Açıkladık ya başta. Çünkü yani bu çoğul gelince na, bu da ne gelmiştir? Çoğul. Yani gözlerimiz. Devam. Çünkü çoğul kip tekilden ve ikiden daha çok tazim, kuruluk belirtir. Örnek diye. Eğer hem muzaf hem de muzaf ileyhten her biri tek başına ululuk bildirirse doğal olarak bu ikisinin birleşiminden daha büyük, daha da büyük bir ululuk oluşur, meydana çıkar. Evet. Şimdi buna bir örnek verelim. Şimdi benim dikkat edin, bakıyor musunuz? Ha. Kitabım var. Kitaplarım var. Şu teki, şu çoğu. Kitabım ne? Kitaplarım. Bir de bizim kitaplarımız var. Kitaplarımız. Evet. Bir de kitabımız var. Şimdi şu kütüphanede evet. Tek bir kitabımız olsa bizim. Tek kitabımız olsa. Ne ifade eder bu? Tek kitap hepimizin olur değil mi? Tek kitap hepimizin olur. Bir de ne? Kitaplarımız var. Bu kitaplar kimin? Bizim. İki tane kitabım olduğumu farz et. Ne? İki kitabımız. Ne? İki kitabımız. Şimdi dikkat edin. Bir yanda tek kitabımız, bir yanda ne? Kitaplarımız. tek kitabımız, iki kitabımız, kitaplarımız. Burada nasla sabit olan iki tane kitap. Ama ben bu iki kitabı ifade ederken iki kitabımız demiyorum. Ne geliyor dile bu? Ağır geliyor. Şimdi bizim bu kütüphanede iki kitabımız olsa, hepiniz de bunu biliyorsunuz. Ben size desem ki kitaplarımızı okudunuz mu arkadaşlar, ne anlarsınız? İki kitabımızı okudunuz mu dememe gerek var mı? Nasla haber veriyor. Allah Azze ve Celle'nin neyi var? İki tane gözü var. Sonra da sonundaki ne? Zamir çoğul olduğu için onu neye izafe ediyor? Çoğula izafe ediyor. Eğer sonundaki zamir tekilse onu neye izafe ediyor? Tekile izafe ediyor. Yani hulasası bu. Zor bir iş değil. Bu lügatta varit olan bir yöndür. Yani bunda hilaf yoktur. Bunu sırf lügat anlamıyla inkar eden çuvallar. Niye çuvallar? Farz edelim ki gözde inkar etti. Eli ne yapacak? Öyle ya, ben yani hadis almam kardeşim. Ben itikatta sadece neye güvenirim? Kur'an-ı Kerim'e güvenirim. Kur'an-ı Kerim'e de güven. Sen Allah'ın gözü var kardeşim. Yani adili ispat etmezsin ama kendini ispat edersin. Eli ne yapacaksın? Daha sonra alacağız inşallah. Bir dahaki ders bu hadisi ne yapacağız? Alacağız. Diğer baba geçmeyeceğiz. Şey yapacağız. Kaydı alacağız. Bu bir. İkincisi, bir dahaki ders ben yokum burada. Bir dahaki ders olmayacak. Ondan sonraki salı inşallah var. Ben olmasam da ondan sonraki salı. Yani önümüzdeki hafta salı gelmiyorsunuz. Ondan sonraki salı muhakkak gelin. Ben olmasam da size Serkan inşallah ne yapar? Açıklar. Sorusu olan var mı? Önümüzdeki salı gelmiyorsunuz. Ondan sonraki salı ben %80 buradayım inşallah. Olmasam da Serkan ne yapar o hadisi size açıklar. Hocam Ramazan ne yapacağız? Biraz erken anlaşmalar olabilir. Şimdi yani önümüzdeki hafta yok zaten. Ondan sonraki hafta. Nasıl yapacağız? Ben erken almam. İftar kaçta? 7 kaçta? 7.30'da ben almışım. Erken alamayız ki, insanlar işten geliyor. Nasıl gelsin? Yani Ramazan'da işinizde ben gelemem diyen var mı haftada bir gün? Tamam. Cengiz'in işi var. Başka gelemem diyen var mı? Eğer çoğunuz gelemeyecekseniz Ramazan'da iptal ederim isterseniz dersi. Aslında Kur'an okuyalım, bir daha Ramazan'da haftada, Ramazan'da 4 tane yapar. 4 gün. 26 gün ibadet et. 4 gün. 4 gün. Şimdi ben niyetim şu. Saatini söyleyeyim, biz de ona görürsün. Niyetim şu. Ben istiyorum ki iftarı burada yapsın arkadaşlar, biz iftar vereceğiz. Yani o 4 gün biz iftar vereceğiz. O 4 gün inşallah biz iftar vereceğiz. Yani Ramazan'ın ilk salısı olmuyor zaten ben yokken. Ondan sonraki salısı iftar. Ondan sonraki salısı, ondan sonraki salısı. Yani 4 tane neyimiz var? Salımız var. Yani burada iftar vereceğiz. Namazı, akşam namazı kılınır kılınmaz derse başlayacağız. Teravihler evde. O gün namaz. Hocam, Ramazan'ın cumartesi yapsak bir saat gelsin işte. Yani cumartesini alsak ama dersimiz var. Ders yok, Ramazan'da ders yapmıyor. Perşembe cumayı yapmıyor. Ramazan'da ders yapmıyor. Yani Ramazan'da program yok. O zaman cumartesini alalım Ramazan için. Uygun mu? Tamam, cumartesini alalım o zaman. Önümüzdeki cumartesini, ondan sonraki cumartesi. Kaç oldu? Erken almış. 15 oldu. Ramazan 3. gün 4. Evet, Ramazan 2. gün oldu. 15. O zaman tamam, siz gelin gelin. Ben olmasam da Serkan var. Tamam, bu cumartesi. Akşam yatsınlar mı hocam? Cumartesi dersi. Biliyorum ya işte sana. İftarı burada yapacağız. Ondan sonra derse başlayacağız. Namazı kılıp derse başlayacağız. Ama yok, biz Ramazan'da gelemeyiz diyorsanız bak iptal ederim. Yani benim açımdan bir sakınca yok. Yani ben yaparım. İftar var. Gelir misiniz ona göre bak. Ona göre. Gelir misiniz derse? Tamam. O zaman iftarı burada yapıyoruz. Aparatif bir şeyler alıyoruz biz. Biz onu biz hazırlıyoruz. Siz karışmıyorsunuz ona. Ha, yiyoruz. Hemen akşam namazımızı kılar kılmaz ne yapıyoruz? Dersimizi yapıyoruz. Çıkıyoruz. Ondan sonra evlerde 8'er rekat teravih kılıyoruz. Üstüne 3 rekat da bitir kılıyoruz, bitiriyoruz. Onun dışında 26 gün 20 rekat kılabilirsiniz. Tamam mı? Hadi. Cümleten şimdiden hayırlı Ramazanlar. Görüşemeyiz ben. Evet, bir tarafa gideceğim. Hadi. Cümleten. Subhaneke Allahümme ve bihamdike.